أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دموس سبق منگا اولین درس کې سبحانك سنام ویلوا او دویم درس کې سورې فاتحه ویلوا. اوس په نوی سبق کې مونږه اتحیات او تشهد کې شکم سبق ویل کیږي د درود شریف نه علاوه. ان شاء الله نیکسټ جمعه به درود شریف ان شاء الله وایي. موږ کې یو قیام نه یو رکوع ده یو سجده او تشهد دا سلور حالتونه دي کنه. شکل سوره فاتحه ویل شي او هغه باندې بعد یو صورت ویل کیږي دا په کار شي ترتیب کې ویل شي. لکه نارمل زموږ شي په خوا مشران وغه ته دغه کول ول او صورت خېل شي دغه باغی ویلو کول ول یا ساتي په قران کې دا سلور آیتونه او صورتونه دا ډېر بهترین دي. نمبر 1 سوره فاتحه ده، دویم سوره اخلاص ده، اور آیتونه آیت الکرسی ده، اور سوره بقره اخری آیت دو آیتونه د ډېر زیات لکه مونږ وښی اجه ویل دي درجه ډېر زیات اوچته ده. نو مسکیو مشرانو دا کل هو الله وذ ویل سوره اخلاص هو خو بهرحال دا په ترتیب کې ویل خی اکثر تاسو تراو کې ګوره کنه مولانا صاحب په ترتیب کې روان دي. کو فرض کو سوره ملک ویا اما يتسالون ویا نغم په ترتیب کې وی کو اخري له سورتون وی نوم په ترتیب کې دسی ویل په موس کې خوي په موس کې قران دا دوغه سبقونه یو سوره فاتحه یو سره سورت وی دا قران ندی اور دا نور شکم دی دا حدیث ندی. قران کې دا دغه غره دی چې سوره عرف کې الله وی شکل قران ویل کیږي کنه نو خاموشه سره اوره او چوپ پوسی ادب سره. نو زمغه علما دینه امام بونیفان استنباط کړي شکل امام پسې ولاړی نو فاتحه وا تاسو مقتدی نه ویه صحیح ده کنه کو په تیز وی کو پر ویه اکثر موږ په بازه خلک کې په تیز خو یو لري خو پر وسو په بیا په خپل هم لګیږي کنه ځکه هغه دغه پیش کیږي کله یو خلک جرګزی به تورې جرګا نو ټول خلک خبر نه کې یو مشر مقرر کړي هغه خبره کوي نو هغه په دې سوره عرف په آیات باندې مستنباط کوي چې کله قران ویل کیږي نو چوپ اوسه او ادب سره وګوره صحیح ده کنه. نو قران یو د سوره فاتحه یو سوره ته دا چې تاسو امام پسې ودرېږئ نو بیا به خاموش اوسئ کې بیا به کفرس کو په جهر باندې وي بیا به خاموش اوسئ کې او کفرس کو هغه سرو وي بیا به اوري صحیح ده کنه. نو سوره اخلاص چې کوم دی هغه مختصر وایو کل هو الله احد دا مشرکین یا يهوديان یو دغه وفد رول کې پیغمبر اسلام الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو اوی به دې کیسه مسول نه دی را پر کوم به تور اعتراض بلغان به جوړ دا د الله پیغمبر دی وسه جواب را کی دی شیرا وی دا الله پاک تاسو څنګه دی د الله سونه شتا خپېشتا د دې چهره څنګه دا د دې شکم دی هیبت څنګه دی تاسو لنګ دا بیان کی. نو دې کله پیغمبر سره دا سوال کی د دوران کې دا سورې اخلاص دا نازل شي نو دې کې دا الله تعارف ته پوښښ وکړه سلسله القرآن او تاسو نه ویل کیږي ځکه قرآن کې درې خبرې غټي دي یو توحید دی بل رسالت دی بل آخرت دی ترون خو قرآن په خپل یې کړه نو دا درې خبرې دي درې خبرې کې دا توحید نه دي دا سورې اخلاص کې ډېر بهترین بیان شوی دی کل او پیغمبر اسلام هو الله احد شدا الله یو دی تاسو ویش الله دا نه الله احد یو دی. نو باید خلک به اعتراض کی یو خوګوره انسان په خپل می یو پلار می یو مور می یو بادشاہ می لکار سره په یو پیغمبر اسلام هم دی بل پیغمبر خو لکه پیغمبر اسلام په نوم نشته کرا ابراهیم علی السلام یو دی داغي جواب پر نیکسټ یاد کیو کی الله او سمج الله بے نیاز دی پیغمبري خرسو کی هغه محتاج دی او ګوره کفرت کوته دا زما لا پن اوچت کوم جو ته محتاج په لاس اوچت کوم کله به لاس می وی پوښی چې زه چاته आवाज ورکوم په خپل आवाज ورکوم محتاج مخلی ته کنه نو الله وسمن الله دې شي زونو نه اوټه هغه به نیاز لري هغه چې کوم کارونه کوي په کون فیکون کوي بغیر اسباب وکي اور الله به نیاز سو کوم الله سبحانه صفات کې نه برابر لم یلد ولم یولد کو تاسو دا وایي چې دا بچی رچا دی نو الله شي کوم دی نه رچانه پیدا دی نه تاسو پیدا دی نه دې مخکې سوچتا او نو په سرستو سوچتا پوه شئ کنه الله رب العزت دا عرش ته دا اسم نی پیدا الله لا عرش پر یو بو باندې پروت دی اته فرشتو دا نیولې دی چې دا موقع را و دا الله دا عرش صفت به تکوم ډیر عجیبه صفت دی کنه نو الله نه مخکې نو نسو او پس دا الله ونس نوی چې څنګه الله پاک اخر کې ټول مخلوقات قیامت پیلې او علی شي اخر کې با اسرافیل هغه هم وفات شي هغه مړ شي اسرائیل شي کوم روح بس کې دا اخر کې به الله ذات پات شي نو الله باندې اعلانو کې سوچتره اوس لمن الملک یوم یذل لله لله الواحد القهار صحیح ده کنه ولم یکن له کفوا احد دی الله سره سوکم په اس صفت کې نشته یو صفت کې مله سره په مخلوقات کې یو صفت نشته هغه نشته ځکه دې غټ دغه دای شي په پیغمبرانو مخلوقات کې اوچت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه شي په رکوع کې ودرې دو په سجده کې سبحان ربی العظیم ابدا وی دا هم دغه نقل کو کنه او په سجده کې سبحان ربی الاعلی یا الله ته پاکي زما رب ته ډیر زیات لوی یا الله ته ډیر زیات اعلی پوښ وی کنه بیا چې انسان رکوع ته ورشي الله اکبر ویا نو رکوم دا زمګه د امت محمدیه لپاره ډېر غټه توفه راخه په خوانی امتونو کې رکونو پوښ وی کنه رکوع کې دا دام دا د عجزیو دغه دې زمګه خو ځکه په نور امتونو کې دا تعظیمی سجده حلال و دا سر لاندې کول زمګه امت کې پیغمبر اسلام ځکه منې کړي چې موږ له رکوع د الله صفات ته پاره راو پوښ وی کنه پیغمبر اسلام شکلا بیت البر لاړو و اسمان ته معراج کې بیت المامور الته سپین کور بالکل خانه کعبه غونتی الته 70000 فرشتي یو ټیم کې عبادت کیا او یو فرشتي یو پر عبادت کی د قیامت پر دومره فرشتي په عبادت کې د بغي فرشتي نمبر بیا نه دومره د الله مخلوقات تي نو هغه بیت المامور کې یو فرشته په رکوع ولړه دا نغم به رکوع مانی ولاړی هغه ته سجدي ټیم نه ملایوي چپ او سوق په قیام ولاړ په قیام ولاړ په سجده کې پیغمبر صاحب ولاړ او سوق پر کو ولاړ او نو هغه سجدي ته نتل سوق شي په قیام ولاړ رکوع ته نتل سوق شي په سجدي او پراتو نغې نه پاسې دل نه سجدي په منظر او د کله کله پیغمبر سلام دا معراج دا موکو ګورم کنه لکه دا موزم د معراج توفر کنه لکه مؤمن نماز وی مؤمن کې معراج ہے دا چې کله موږ سبا ختم شي تاسو به معراج خیمه ښه نموز معراج به دا خیمه شي موږ خلک څنګه کوي پوه شئ کنه نو ان شاء الله کار از تاسو دا موږ اول په ترجمه یې زکه او بیا تاسو هغه طریقې مې مو شروع وکړه نو تاسو چې موږ مې سکون کتلې بیا دا موږ مې سکون ملويږي ان شاء الله نو معراج کې چې کله پیغمبر اسلام الله ته مخامخ شو پیغمبر اسلام وی ما نور وکتو واغې نور مخیتا دا یاکوت دا واټه پردوا یاکوت وی اغه نور شي څنګه جبرئیل امین وکتو جبرئیل امین وی پاورز ما فرست ټایم سیکنډ ټایم یو می دا اکرا شکم زه قران په معنا زیرو اغه ټایم میکته یو می دا ټایم شپ ډوند اسمان کی دا یو پانه د مشق ته مغرب پورې وا او 200 پانه دا کولاو می او سب چادر یا شور وی هغه شي الله رب العزت ته نور وتخکاره شو او یغه سجده کې پریوتو هغه منظر لکه منظر کشم نه شو کول ډیر عجیب منظر بهرال جبرئیل امین بیا مخ نشله پیغمبر سلام مخ کی ورشي او دا مصطفی او ته ملو شي کنه نو پر کو کی بهترین حالات ته انسان دا الله بڑای بیانې لا الله سر لاندې کی کنه دا ډېر کلی او د عجیزه او تصویر دی کنه سبحان ربی العظیم او بیا شي سمی الله لمن حمیده ته ورشي نو دی کی دی الله نا شکم دے بل سوال کی دی دوران کې لکه دی کې د دې مطلب دا سمع الله لمن حمیده الله دا او ری داغه چا شي داغه صفت کوي نو شوبه دا راځي شي څوک د الله صفت نه کینو دا نه وری الله ورسه وری د دې مطلب بیا دا دی سمع الله الله قبلی پوښ وکنه دا هغه چا لمن حمیده څوک د الله تعریف کوي پوښ وکنه مو څو ټول د الله تعریف ته کړه موږ شو الحمدلله رب العالمین نو الله وی دې که زما صفت بیان کو جواب د تذر کی نو دا سخته د ډې ضروری ده خام تا شکل الحمدلله وای نو رب العالمین شو نو دې آیات کې لګودريږي بیا الرحمن الرحیم نو الله وی دې زما صفت بیان کو پوښ وکړه نو دې موس کی دا دغه کوي نو چې ته د الله صفت کې نو الله ستا اوري څنګه دا جواب دته حدیث کې ته بیان کړه چې الله دې بنده زما صفات وکړه باقاعده جواب درکړي پوښ وکړه نو بیا شي انسان سجدي ته ورشي سبحان ربي الاعلى دا د بهترین حالت دی بعض خلک تپوس کوي شهره دې سجده کې دې دعا کولې شم کړل که بل سړی شم له دعا په سجده کې خور راکړي نو سجده خو بغیر مونږ از پکار نه زما په انسان باندې ځکه مونږ ته پیغمبر صاحب نو موس طریقه خور دی چته دا چې کله زه تاسو سره موزه مراقبه وکم کنه بس تاسو بیا سوال ضرورت نی بیا به انشاء الله تاسو هغه طریقې سره سجده ورکو کوي کنه نو تاسو له باغ بیا مزه درکې پوښوي نو بیا چې کله په تشهد باندې کینه تشهد باندې درې قسمه سبق ته ها اتیات لله والصلوات والطیبات السلام علیکم ایو نبی و رحمت الله و برکاته دویم السلام علینا علی عباد الله الصالحین دا درې سبقونه شو ها رومنی کی دا ټول شرک اعتقادی او شرک فعلی رد دی دا الله صفات التیات لله اے الله په جب شکم عبادتونه ذکوم لله خاص دا الله د پاره دی یا الله مدد دا عبادت ته دعا دا عبادت په جبه وایو کنه دا الله ذکر کو لا اله الا الله دا عبادت ته پوښ وکنه نو دا عبادت به خاص الله رب یا الله مدد به خاص الله رب الله نه علاوه بل چاته आवाज نه کی پوښ وکنه یا غوث اعظم دوول نو دا ته الله نه علاوه بل چاته आवाज کو بل چا عبادت ته کو شرک فی دوانګ بیان کړی کړه په سورې نام کې لا نو پرځاغ عبادت شي پکم جب ماندی کیږي لله خاص الله د پاره دی والصلوات او عبادت شخاب په بدن ماندی کیږي خاص الله د پاره دی دا د سراجي ګور اتیات لله والصلوات لله والطیبات لله عربی غډی فزیح بلی جبر یو بیرته ته بیان کی اور سنی شکم دی هغه مطلب همدای اتیات لله هغه عبادت چې پکم جب ماند کیږي لله خاص الله د پاره دی و طیبات او هغه عبادت چې کم په مال ماند کیږي و صلوات کم بدن ماند کیږي خاص الله د پاره ځکه موږ د بهترین حالت ته دی چې و صلوات لکه موږ یو موږ خاص الله را پاره خو هر وی عبادت کو فرض کو ستار رکوع د استاد طواف ته دم بدن باندې کی کنه روزه د دم بدن نغه دی حج د دم بدن عبادت ته نو والصلوات او هغه عبادت چې کوم بدن باندې کیږي خلیل الله خاص الله د پاره دی او طیبات او هغه عبادت چې کوم مال باندې کیږي طیبات ذکر کړي ښه پاک مال حلال مال ښه پارام باندې عبادت نه کیږي ها و طیبات او هغه عبادت چې کوم مال باندې کیږي زکات خیرات صدقات قربانی حج باندې چې کوم مال لګي هغه به خاص الله د پاره کې دغه ګوره و صلواتو کې شرک فی العباده باندې شرک فی تصرف باندې راچو او و طیباتو دا اوس شرک فعلی باندې راچو ته چې نظر الله بغیر بل چا په نوم د الله نه لاو ورکی کړه نو دا به صرف الله را پاره ورکی بل چا را پاره نو دا یو جمله شوخه اتیات لله والصلوات والطیبات هغه عبادت چې کوم په جب باندې کیږي خاص الله را پاره دی هغه عبادت چې کوم بدن باندې کیږي خاص الله را پاره دی هغه عبادت چې کوم په مال باندې کیږي خاص الله را پاره اوس دیږي کې السلام علیکم ایو نبیو ورحمت الله وبركاته دي زي کی چونکی تاسو ما دا جمله دا کومه جمله ده دا شکل الله رب العزت معراج کې الله ته مخامخ شي کنه پیغمبر اسلام نو هغه الله ته تپوسو کی اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ما د پاره ست وفر وړه ته خوراغه مالا فرست ټایم تاسو ما سره ملاقات ته نو تا ما د پاره سره وړي نو پیغمبر اسلام او توي یا الله زما هغه عبادت شکم په جب ماندی خاص تاره پاره لا الله زما هغه عبادت شکم په بدن ماندی هغه خاص تاره پاره دي یا الله زما هغه عبادت شکم مال ماندی دي هغه خاص تاره پاره دي بیا وته الله پاک په جواب کې وایي السلام علیکم سلامتی دی پتا ماندی اے ایو نبیو اے زما پیغمبرا ورحمت الله او رحمتنا د الله و برکاتو برکتنا اے پیغمبر اسلام تا ماندی سلامتی اوی اے پیغمبر اسلام پتا ماندی رحمتنا تو نبی اے پیغمبر اسلام پتا دی برکتو نبی پوښی کنا تا ماند دا غزی کلام دی دا دلته به تور نقل بیان شوی دی بطور دغه نه دی ته پیغمبر اسلام ته आवाज کی دا مقتدین دی چې دا خبره کوي چې ګوره پیغمبر اسلام کی مسلمان غو ته आवाज نکو اکثر چې ته بده منی کی ته کنه لکه یا رسول الله مو دا خو شرک ته پیغمبر اسلام فلته موجود نه ته غیبانه आवाज کی نو تا ته ته مسکی دا سلام علیکم یو نبی یو نو نو دا ګوره دا بطور نقل راغلی دا کلام ندی مېس کی شوی دی دا شکل بخاری حدیث ته ها غزان سره نوٹ کی بخاری حدیث ته چې کله پیغمبر اسلام وفات شو نو صحابه کرام په دې باندې شورا وکړه چې ګور اوس خو پیغمبر اسلام وفات شو کنه نو موږ شو دا جمله وایو دا خو په شرک کې راځي نو دا جمله موږ لري موږ نه کټ کوو نو بیا صحابه کرام په دې مې مشورو کې شکن سنگه په قران کې وایي چې الله رب العزت موسی علی السلام خپل کې کلام کوي په دغه کې کوه تور کې او ما تلک بیمینک یا موسی اے موسی ستا پلاس کی سدیا پوښ وکړه نو دا کلام خو بتور نکړ قران کې نکړ شوی دی کړه خذل کتاب وبالاف یحیا اے یحیا سلام دا الله کتاب مضبوطی سرونی و دا خدای الله او دا یحیا سلام خپل کی کلام دی کړه نو دا کلام څنګه چې الته بتور نکړ راغلی کړه دسه په قران کې بتور نکړ راغلی دی السلام علیکم ایو نبی دا ته الله پاک جواب ورکړي چې په سلامتیای پتا باندې اے زما پیغمبره ورحمت الله رحمتونه د الله و برکاتو و برکات د الله پتا باندې پوښ وکړه نو دا پیغمبر سلام باندې الله غا دغه ویلې دي نغه به تور نه کړل تنه کړي دا بدا چرته مو دا ګوره دا په شرک کې احساس وایي پیغمبر سلام زما خبره او ماته یو کساغه مې بیان اوریدو او امام غزالی ذکر کول خو امام غزالی دسیو پیغمبر هم ذکر نه کولو امام غزالی به دې ځی تراغو یا به دې ځی کې ودرې دو یا به السلام علیکم ایو نبیو والسلام علیکم ایو نبیو بدل ته ودرې دو مخکې بنتلو وې سو پره وته پیغمبر اسلام جواب نو ور کړی یا به مخکې به موږ کېتلو پوه شو کنه دا کیسه خبرې کوي نه خلکو نو دا دوی ما خبره شو نو اوس السلام علینا دې ځی کې لګمغه مو جزر دا کوونو السلام علینا علی عباد الله الصالحین دسې لګره السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو اوس یو د پیغمبر سلام کلام یو د الله کلام شو اوس د زمو کلام دی اوس موږ وایو سلامتی دی په موږ باندې څنګه شي الله په پیغمبر سلام سلامتی وویل دسې سلامتی دی په موږ باندې پوښ وکنه وعلى عباد الله الصالحین او دغه نه کی سلامتی دی په نیک بندیان باندې و صدیقین و شهدا و صالحین مونږ ویلو غره نام تعالی کیم مونږ شو یا الله تم هغه رنګي نامو کی تم هغه رنګي په هدایت کی څنګه اخلق تا په هدایت کړی کوم مې تا انعام کړی دی دلته چې څنګه پیغمبر سلام باندې سلامتی شوی دا یا الله مونږ باندې سلامتی او کا او په نیک خلقو باندې کوم ستا په لار روان دي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین السلام علینا سلامتی په مونږ باندې والا او سلامتی دی والا عباد الله الصالحین بندگان د الله نیکانو باندې صحیح شو کرا نو ان شاء الله بیان وګت کیږي موږ ډیر کولې بیان دی موږ را ټیم میټینګ هم دی نو بیا به ان شاء الله په دې باندې مزید نیکسټ چې کوم دی افتا بیان کو دا لګتا سو اوره شاور نو بیا و د دې گردانو مخپلو کې لکوي صحیح ده کړه.